دشمن دی بیا اختر دی پا عذاب دل نظر شان هلمن دی کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن دی بیا اختر دشمن دی بیا اختر دی پا عذاب دل نظر شان هلمن دی کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن دی بیا اختر پل صوفی دایانا پل صوتو پکانا قربان قربان زوانانا تانگونا تیاری مکری کباب دل نظر شان حلمن دیکمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن بی بی اختار دشمن بی بی اختار دیپا عذاب دل نظر شان حلمن دیکمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن بی بی اختار دا کوم ډول جذبه دا کوم عقیده دا چې ورس دشمن شپن دا پرانست مو د سپین تاریخ کتاب در نظر شان هلمن دې کوم وی وی کشورا در نظر شان دشمن دې بیا اختر دشمن بی بی اختر دی پا عذاب دل نظر شان هلمن دی کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن بی بی اختر خبر کری ملالا چی بیا دا پر انزالا دا تیر تاریخ شو شالا حملی کری بیا دا سروش تر بوڑو هلمن دې کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن دې بیا اختر دشمن دې بیا اختر دی پا عذاب دل نظر شان هلمن دې کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن دې بیا اختر سلام سلام شمشان فامیرا زندہ بادا کاٹو پیدا جہادا افغان وطن ٹول سواب سواب دل نظر شان حلمن دی کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن بی بی اختر دشمن بی بی اختر دی پا عذاب دل نظر شان حلمن دی کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن بی بی اختر قبول اکڑ تورا زوانی اکڑ منصورا زمود رب غیورا دیدار دی ور نصیب کڑ بی نقاب نظر شان هلمن دې کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن دې بیا اختر دشمن دې بیا اختر دی پا عذاب دل نظر شان هلمن دې کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن دې بیا اختر خالد بن ولید شاہ دخل سرگر مورید شاہ کجوان غواری شہید شاہ ہمراز در نواری انقلاب در نظر شاہ شاہ حلمن دی کمی وی وی کشورا در نظر شاہ شاہ دشمن دی بیا اختر دشمن بی بی اختر دی پا عذاب دل نظر شان حلمن دی کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن بی بی اختر دشمن بی بی اختر دی پا عذاب دل نظر شان حلمن دی کمی وی وی کشورا دل نظر شان دشمن بی بی اختر دشمن من بیا اخته دی په عذاب.